kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 7 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o uroczystej odprawie kadry wojskowej i wizycie szefa NATO w Warszawie. Utrudnienia, które czekają kierowców przez pół roku na siódemce w okolicach Radomia. I kolejnej paczce z domowej roboty bombą na Wyspach Brytyjskich. Rozpoczyna się uroczysta odprawa kierowniczej kadry MON u prezydenta w ramach 20-lecia Polski w NATO. Po raz pierwszy zwierzchnik sił zbrojnych gości szefa resortu obrony i dowódców w Pałacu Prezydenckim. A w związku z rocznicą do Warszawy przyjeżdża szef NATO Jens Stoltenberg. Po południu w Belwederze będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Główne tematy to zwiększenie obecności wojsk sojuszu w regionie, w tym amerykańskiej armii w Polsce. Sekretarz Generalny Sojuszu przyjeżdża do Warszawy na kilka dni przed 20. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Jednak jak zaznacza szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, rozmowy w Belwederze skupią się na obecnych i przyszłych wyzwaniach. Chodzi przede wszystkim o polsko-amerykańskie negocjacje o zwiększeniu wojskowej obecności armii USA. Żeby to była obecność, która spowoduje, że cały region także będzie mógł korzystać z tej obecności wojsk amerykańskich w ramach właśnie sojuszniczych porozumień. Więc to jest bardzo ważne, żeby osadzić tą umowę polsko-amerykańską także w kontekście natowskim. Drugim tematem dzisiejszych rozmów będzie współpraca sojuszu z Unią Europejską. Jest rola dla Unii, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i obrony, ale na pewno nie jest to rola, która miała wypierać NATO, czy miała być konkurencją wobec NATO. Polskie władze chcą, by efektem rozmów był wspólny sygnał Warszawy i kwatery głównej NATO, że to właśnie sojusz, a nie Unia, jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia na Krajowej Siódemce w okolicach Radomia. Rozpoczął się remont jednej z najważniejszych i najruchliwszych dróg w Polsce. W związku z robotami zwężona została jezdnia w kierunku Warszawy. Roboty te będziemy prowadzić poprzez przełożenie ruchu na sąsiednią jezdnię po uprzednim zawężeniu z dwóch pasów w jednym kierunku do jednego pasa oraz skierowanie ruchu na jezdnię sąsiednią. Na odcinku mogą wystąpić utrudnienia w kilku lokalizacjach jednocześnie. Jak dodaje przedstawiciel wykonawcy Karol Grochowski, w połowie marca drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy na odcinku w stronę Krakowa. Mamy do wykonania pełne wymiany konstrukcji. Będą to roboty polegające na wymianie pełnego pakietu warstw konstrukcyjnych oraz będziemy realizować wymianę warstwy ścieralnej tego odcinka. Prace i utrudnienia na siódemce potrwają do jesieni tego roku. Brytyjska policja bada sprawę podejrzanej paczki, która trafiła na Uniwersytet w Glasgow. Śledczy informują, że sprawa ma związek z przesyłkami, które we wtorek wysłano w okolice londyńskich lotnisk City oraz Heathrow i dworca Waterloo. W pakunkach były domowej roboty, ładunki wybuchowe. Podobne jest opakowanie, napisy na nim i typ urządzenia w środku. Niewielki i prosty mechanizm. Szczegółów jego budowy policja nie ujawnia, ale poinformowała, że londyńskie urządzenia nie miały wielkiej siły rażenia. Nie były raczej groźne dla życia. Pakunek trafił do uniwersyteckiej kancelarii pocztowej. Pracownicy wezwali policję. Na razie nie wiadomo, kto mógł być nadawcą, ani też jakie miał motywacje. A śledztwo prowadzi też policja irlandzka, bo na przynajmniej dwóch przesyłkach znajdowały się znaczki z tego właśnie kraju. Na wyspach obowiązuje obecnie czwarty, przedostatni poziom alarmu, jeżeli chodzi o zagrożenie tzw. terroryzmem międzynarodowym, na przykład islamskim. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo zamachu. Osobno mierzy się zagrożenie związane z napięciami w Irlandii Północnej. W Anglii, Walii i Szkocji jest ono obecnie na drugim poziomie z pięciu możliwych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 70 lat temu władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Hieronimie Dekutowskim, pseudonim Zapora, żołnierz polskich sił zbrojnych na zachodzie. Cichociemny dowódca oddziałów partyzanckich AK został stracony w więzieniu bezpieki na warszawskim Mokotowie. Wieczorem w Teatrze Polskim odbędzie się widowisko I zawsze zwycięstwo musiało ich być. O życiu Zapory będą opowiadać słowa piosenek, ale też jego podkomendni i narzeczona, mówi Konrad Starczewski z IPN-u. Będzie to taka muzyczna opowieść o życiu i tragicznej śmierci majora Dekutowskiego. Dokładnie chcemy zacząć ten koncert o godzinie 19.30. Według dokumentów jest to godzina, w której ostatni z tej grupy Zapory razem z nim został rozstrzelany. Takim dodatkowym elementem podczas wydarzenia będą wyświetlane pomiędzy piosenkami, pomiędzy utworami jeszcze dotąd niepublikowane fragmenty wywiadów. Razem z Zaporą w dawnym mokotowskim więzieniu straconych zostało jego sześciu podkomendnych. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Ajax, Tottenham, Manchester United i FC Porto. Te cztery zespoły zagrają w ćwierćfinale Champions League. Wczoraj Czerwone Diabły wygrały 3-1 i wyrzuciły z rozgrywek Paris Saint-Germain, a mistrz Portugalii wyeliminował Romę, także wygrywając 3-1. W poprzednich serwisach sprawdzaliśmy, jakie nastroje panują po spotkaniu w Paryżu. Sprawdźmy, jak Włosi zareagowali na odpadnięcie Rzymian. W regulaminowym czasie gry Rzymianie wypracowali sobie jedną sytuację bramkową i ją wykorzystali. Chodzi o Karnego, którego pod koniec pierwszej połowy strzelił De Rossi. 10 minut wcześniej, po ładnym kontrataku, gola dla Porto strzelił Soares. W drugiej odsłonie gospodarze też przeważali i udowodnili to bramką Maregi. W dogrywce role się odwróciły. Dzeko zmarnował dwie znakomite sytuacje bramkowe. Kiedy do końca brakowało kilku minut, odpowiedzialny za VAR Szymon Marciniak zdecydował o karnym dla Porto. Jedenastkę pewnie wykorzystał Teles. 4 minuty później, mimo zdaniem Włochów ewidentnego faulu Maregi na Szyku w polu karnym, polski arbiter przed monitorem karnego nie przyznał. Rozgoryczony kapitan Rzymian De Rossi po meczu powiedział: VAR to wspaniały instrument. W przyszłości będzie perfekcyjnie, jak powtórki używane w sporcie w Ameryce, ale dziś był niewinny. To był błąd ludzki. Sędziego przed ekranem i sędziego na boisku. Włochów martwi, że Roma została wyeliminowane, ale są dumni z ambitnej postawy zespołu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wczoraj piłkarsko nie tylko w Champions League. Nasza żeńska reprezentacja grała w finał towarzyskiego turnieju Algarve Cup. Niestety biało-czerwone przegrały 0-3 z Norwegią, jednak cały turniej w wykonaniu Polek to powód do sporego zadowolenia, powiedział portalowi Łączy Nas Piłka trener Miłosz Stępiński. Ten turniej trzeba podsumować całościowo i tutaj nikt się nie spodziewał, że my zremisujemy jakikolwiek mecz, nie mówiąc, że wygramy jakikolwiek mecz, a my graliśmy dwa i zagraliśmy w finale i pewnie trzeba będzie poczekać naprawdę bardzo wiele, wiele lat, żeby znowu w finale takiego turnieju zagrać. Cieszę się, że się zaprezentowało, cieszę się, że pokazały ten nasz polski taki charakter, taką waleczność. Przeciwnik po prostu dzisiaj od nas lepszy. Piłka nożna w wykonaniu pań prężnie się rozwija. Dowodem na to jest decyzja władz Juventusu, by po raz pierwszy żeńska drużyna Bianconerich rozegrała mecz na Allianz Stadium 24 marca z Fiorentiną. Co ważne, wydarzenie nie będzie biletowane, więc jeśli przypadkiem będziecie Państwo w Turynie, to może warto się wybrać. A już na pewno warto wieczorem oglądać siatkarską plus ligę. Dziś arcyważny mecz w kontekście walki o czołową szóstkę. Szósta PGS Bełchatów zagra z siódmym GKS-em Katowice. Karol Kłos. Dzieje się do samego końca i nie wiem, czy to będzie taka bezpośrednia walka my Katowice, czy ktoś tam jeszcze się będzie próbował podłączyć pod to. Jeszcze jest kilka spotkań, jeszcze można zgubić kilka punktów, ale też można tych punktów kilka zyskać i my w tym będziemy upatrywać naszą szansę. Wszystko w naszych rękach, nie musimy liczyć na Lubę, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Ten mecz o 20.30, wcześniej o 17.30 Jastrzębski Węgiel zagra z Kuprum Lubin, a jeszcze wcześniej kolejny sport w Trójce. Chwilę po 17.00 najnowsze informacje przedstawi Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg i porywisty wiatr do 130 km na godzinę. 9 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 18 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na pierwszym Dwa ognie, Fisz, Emadę Tworzywo. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. A co to takie małe? No, cena. A co? Tysiące mebli oraz kuchni do 30% taniej. Tylko do 13 marca. Szczegóły na prw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian?

głośno dzisiaj na początek czwartkowego do południa zespół Ash. 9 minut, 15 minut po 9. Miała być zgrabna zapowiedź i nie wyszło. Zespół Devon Bondis. Płyną już pierwsze pozdrowienia. Za wszystkie bardzo dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Wszędzie zachęcam do pisania, komentowania. I już od teraz właściwie zachęcam do wspominania. W ubiegłym tygodniu w roli głównej był serial Pose. Przy okazji bardzo dziękuję i pani Ani, i pani Małgorzacie. Listy od nich wyskoczyły mi, kiedy otworzyłam rano moją skrzynkę radiową i były to listy z podziękowaniami za rekomendacje i już obie panie zdążyły zobaczyć wszystkie odcinki pierwszego sezonu Pose. I nie spodziewałam się tego, że i w tym tygodniu motywem przewodnim będzie serial, a właściwie szerzej seriale. W poniedziałek w trakcie aksamitu dotarła wiadomość o śmierci Luca Perego, od twórcy niezapomnianej dla mojego pokolenia roli Dylana McKeya w serialu Beverly Hills 90210 i pomyślałam, że dzisiaj jest dobry moment, by właśnie ten serial wspomnieć. Jest rok 1990. Wtedy w Stanach Zjednoczonych pojawia się premierowy odcinek. Agnieszka Furtak-Bilnik. Produkcja Aarona Spellinga szybko staje się międzynarodowym hitem emitowanym w wielu krajach świata. W Polsce od 1994 roku. Jak mówi profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, polska młodzież była wówczas spragniona takiej rozrywki. W latach 90. w Polsce mieliśmy takie marzenie dotyczące tego, żeby dotknąć gwiazd. Chętnie słuchaliśmy różnych bajek związanych z tym pięknym życiem na Zachodzie. Czy to byłoby w Niemczech, czy to byłoby w Stanach Zjednoczonych, chociaż oczywiście bardziej w Stanach Zjednoczonych, gdyż to była ta docelowa fabryka snów. Popularnością cieszyły się takie filmy jak Dynastia, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak arystokracja w Stanach Zjednoczonych, ta finansowa, się bawi, albo żyje, albo przeżywa różne kłopoty. I taką wersją Dynastii w pewnym sensie dla młodzieży był serial Beverly Hills 90210. Serial opowiadał historię bliźniąt Brandona i Brandy Walsh, którzy przeprowadzili się z rodzinnej Minnesoty do Beverly Hills. W nowej szkole poznali nowych przyjaciół i tu przeżywali swoje pierwsze miłości, porażki, problemy szkolne i rodzinne. Wszystko w realiach wielkiego świata, dobrobytu, nowoczesności i słonecznej Kalifornii. Mamo, dziś zakupy, jutro szkoła. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Kochanie, wypadniesz świetnie. Oni wyglądają jak z teledysku. Nawet włosy mam do kitu. Są takie seriale, które bazują na stworzeniu pewnej grupy, która się dopełnia. Więc jednym z takich seriali była Drużyna A, gdzie było czterech mężczyzn i każdy był zupełnie inny. Takim serialem byli Przyjaciele, czy właśnie Beverly Hills, gdzie mieliśmy parę takich typowych przedstawicieli grupy i każdy mógł się utożsamić z innym bohaterem. No i jeżeli te utożsamienia były silne i te problemy, które były tam przedstawiane, pomimo tego bajkowego środowiska, w którym to się działo, były takie, że można było się z nimi utożsamić, no to każdy znajdował tam tego swojego bohatera, który był i trochę aspiracyjny, i trochę taką lepszą wersją samego siebie. No i w związku z tym przyjemnie się to oglądało, ponieważ z jednej strony mieliśmy swoje problemy, a z drugiej strony mieliśmy taki wyśniony świat, który w wielu krajach, zwłaszcza Europy, która wychodziła wtedy z trudnych czasów komunistycznych, był potrzebną odskocznią. Rodzice tego chłopaka mają tam apartament. Jakiego chłopaka? Chodzi ze mną na zajęcia, nazywa się Dylan McKay. Ocknij się, wszyscy wiedzą o Dylanie. Co wiedzą? Że ciągle wykręca jakieś numery. Dzisiaj przeżywamy taki renesans tego, co działo się w latach 90. Jest to pewien element generacyjnego przeżycia, ponieważ nie ma wydarzenia, wokół którego można by to przeżycie usnąć. No to myślimy sobie z nostalgią o tamtych czasach, które wprowadziły PlayStation, wprowadziły trampki w taki sposób, jak się dzisiaj do nich rynek odnosi. Były takim miejscem funkcjonowania na tylnym siedzeniu samochodu, takim trochę beztroskim. Dlatego jest pewna nostalgia do tego, żeby sobie tam te rzeczy przypominać. I dzisiaj raczej tworzy się takie seriale, które bardziej mówią o problemach, tak jak serial Girls na przykład, gdzie mamy więcej naturalizmu. A tamte seriale lat 90. były rzeczywiście trochę wyśnione, trochę takie uczesane, takim były światem idealnym. No i zawsze mamy sentyment do tego, co jest światem idealnym. To są takie wyznaczniki tego, w jakim byliśmy wtedy czasie. I ten czas był rzeczywiście czasem przemycania rozmaitych przedmiotów, gadżetów z tego lepszego świata, z takim marzeniem czy dążeniem, że do tego świata dołączymy. W sumie powstało 10 sezonów serialu Beverly Hills 90210. Ostatni w 2000 roku. No i jak wiemy, są plany, by powstał sezon następny. No a właśnie, a propos serialu Beverly Hills 90210, a propos w ogóle seriali lat 90. i tej właśnie potrzeby identyfikacji z którymś z bohaterów, ciekawe, czy państwo mają wspomnienia związane i z tym serialem dziś dla nas najważniejszym, i z innymi słynnymi, użyję tego brzydkiego słowa, kultowymi serialami lat 90., jak choćby Przyjaciele czy Seks w Wielkim Mieście. anna.gacek@polskieradio.pl. Dziś będziemy także czasem w dopołudnia słuchać piosenek z serialu Beverly Hills 90210. Kiedy spytałam w poniedziałek słuchaczy Aksamitu o to, czy mają swoje muzyczne wspomnienie związane właśnie z tym serialem, najczęściej w listach pojawiał się ten utwór. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za dwumetrową lodówkę LG w kolorze czarnym Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749,70 zł, a za odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 z czasem pracy do 60 minut zapłacisz jedynie 749,70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Zaczniemy i skończymy dzisiaj motoryzacją. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Blisko 44 tysiące nowych samochodów osobowych zarejestrowano w ubiegłym miesiącu. To o prawie 4% więcej niż przed rokiem. Monitorujemy na tej antenie, proszę Państwa, czy Polacy kupują jako osoby indywidualne chętniej nowe samochody, czy nie. Bo wiemy, Panie Adamie, Szanowni Państwo, że to głównie firmy zasilają kasę sprzedawców najnowszych, nowych samochodów nieużywanych. No i to się chyba niestety nie zmieniło, bo te najnowsze dane mówią, że udział klientów indywidualnych w zakupie nowych samochodów to 36%, wzrósł zaledwie o pół punktu procentowego, czyli wciąż firmy kupują, Panie Adamie. No taka jest prawda, tyle tylko, że ten wskaźnik jednak rośnie, bardzo powoli, ale jednak rośnie. Czyli udział klientów indywidualnych, tak? Tak, te 35% kiedyś to było nie do pomyślenia, to oscylowało w granicach kilkunastu procent. Mm-hmm. Także ponad, zmiana jakaś ponad, się dokonuje. Ponad 1/3 nowych samochodów trafia do klientów indywidualnych. Tak. Natomiast no, to jest zbyt powoli. No i ta konkurencja ciągle tego importowanego złomu jest no, no, przewaga gigantyczna. No, myśli pan, tam jest milion samochodów, a tu jest 18 tysięcy sztuk. No, ludzie kupują oczywiście te samochody za granicą, czy sprowadzają za granicę, kupują, po prostu są tańsze, bo ludzi nie stać na te samochody nowe. Ale czy myśli pan, że na przykład zmiana sposobu finansowania, coraz popularniejsze takie jakby długoterminowe wynajmy samochodów, na przykład kredyt na 2 lata, potem samochód oddaje. To się sprawdzi i sprawi, że samochodów nowych trafiających do klientów indywidualnych będzie więcej? No i jeżeli to powiązać, to znaczy te nowe instrumenty finansowania, powiązać to ze ciągle jednak wzrastającymi płacami, no to w którymś momencie oba te mechanizmy się spotkają i rzeczywiście postęp się dokona. Ale to jest proces, to nie jutro będzie. No właśnie, a propos procesów i a propos tego, ile mamy w kieszeni, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska w tym roku będzie bogatsza od Portugalii, informuje o tym Rzeczpospolita. To chodzi oczywiście o dochód na jednego Portugalczyka PKB per capita, 33 409 dolarów rocznie na jednego Portugalczyka. Polakom przypadną w tym roku 63 dolary więcej, więc ich przegonimy. Ale wciąż, panie Adamie, szanowni państwo, jesteśmy na 21 miejscu w Unii, nisko. No ale byliśmy dalej, więc to ten wzrost jest znaczący. Ta konkurencja, prawdę mówiąc, nie ma żadnego znaczenia, bo to są takie statystyki dla ciekawości robione. Tak. Natomiast rzeczywiście no, dysproporcja między już nie wschodem, a zachodem, a południą, a północą Europy, no, zaczyna się pogłębiać. Bieda przesuwa się na południe. Bieda przesuwa się na południe. Chociaż prawdę mówiąc, to zawsze tak było. W poprzednich epokach, jeszcze przed naszym 90. rokiem, kiedyśmy jako demoludy obserwowali to, co się w Europie dzieje, to tam już pojawiała się dysproporcja szalona między północą a południem i było to, tam niektórzy ekonomiści mówili, że to takie ukrzyżowanie Europy, bo drugi biegun to był wschód-zachód. No a teraz ten wschód-zachód już się wymieszał trochę, a północ i południe jest utrzymana. Jeśli my przez ostatnie 20 lat utrzymujemy ciągle dodatni wzrost gospodarczy, a tamci przeżyli dramatyczne... Były załamania, były chwile, że gospodarka się zwijała. Dokładnie tak. No to musieliśmy się z konieczności zbliżyć do siebie. Tydzień temu w tym miejscu o tej porze mówiliśmy o tym, że publikowana jest nowa strategia dla giełdy, dla rynku finansowego w Polsce, rynku kapitałowego. Parkiet informuje dzisiaj, no właśnie, to dowód na to, że trzeba się tym zająć, bo proszę państwa, podatek z aktywności giełdowej za 2018 rok będzie musiało zapłacić 208 tysięcy osób i to jest o ponad 20% mniej niż rok wcześniej. Ubywa w olbrzymim tempie inwestorów giełdowych. Przed tygodniem rozmawialiśmy na temat strategii rozwoju rynku kapitałowego. Że jest potrzebne, tak, trzeba coś zrobić. Takie plany są. No to teraz potwierdzenie jest, że te plany muszą jak najszybciej wejść w życie, być realizowane, ponieważ ludzie odchodzą z rynku. Ludzie się odwracają, tak. Wycofują się z giełdy. Nie ma obrotu, nie ma pieniędzy, nikt się nie zarabia. No to nie ma się co dziwić. 20% to jest kolosalny spadek w ciągu roku. No. To prawda. No ale dobrze, że te plany powstały, bo warto jednak... Ja już nie chcę wspominać, że parę lat temu, tam 5-7 lat temu, chcieliśmy przejmować kolejne giełdy europejskie, a to Wiedeń, ekspansja i rozwój. Tak, gigant była wtedy, ale wtedy rzeczywiście giełda była dynamiczna. Było po te 120 debiutów rocznie i to się działo. O to właśnie to chodzi. Można było myśleć perspektywicznie, a teraz? Rzeczpospolita informuje, że rząd liczy na 1 000 000 000 złotych z nowego podatku cyfrowego, ale są eksperci, którzy szacują, że będzie, nie wiem, 250, 1/4 z tego. Podatek cyfrowy, co pan na to, by objąć koncerny takie wielkie, jak na przykład właścicieli portali społecznościowych, takim podatkiem, by płacili rzeczywiście tam, gdzie zarabiają, czyli na przykład na lokalnym rynku w Polsce? 1 000 000 000 złotych. Wiele krajów europejskich i sama Unia Europejska już się przymierzała do tego, żeby coś z tych gigantów uszczknąć. Francja na przedzie. Tak. Natomiast wszystkie te projekty, no trochę zaraczkują ciągle jeszcze i prawdę mówiąc nic z tego nie wychodzi. Bo to jest trudny podatek, trudna konstrukcja, trudno efektywnie go egzekwować. Podatki są zawsze bardzo proste do policzenia, bo szablon jest prosty. Natomiast po to mamy kreatywną księgowość, że oni sobie potrafią tak ustawiać struktury swoje biznesowe, że akurat tak się składa, że największa działalność odbywa się w jakimś kraju, gdzie podatek jest 1%. No, ciekawe, jaki podatek od tego towaru, proszę państwa, Bugatti, francuska marka samochodów sportowych, przedstawiła swój najnowszy, a przy okazji najdroższy model, jaki kiedykolwiek zbudowano, w ten sposób informuje o sprawie Puls Biznesu. Tak zwany hypercar, przeczytam, 16 milionów 700 tysięcy euro, czyli 19 milionów dolarów, czyli około 72 milionów złotych. Co państwo na to, Aniu? Tyle za samochód, 72 miliony złotych. Jeden egzemplarz, jeden jedyny powstał na setną rocznicę marki. Po pierwsze, musiałabym wiedzieć, w jakim jest kolorze. Czarny. Ach, to niedobrze. Dobry kolor. A czy ty masz informację, co w nim jest takiego, co sprawia, że to jest aż taka cena? 8-litrowy silnik, ma 16 cylindrów i 1500 koni mechanicznych. No poza tym jest wyjątkowy. Po trzecie marka, jak pan Adam słusznie zauważył. Tak, to marka przede wszystkim. No i co ty na to? No ale poza tym taka moc silnika, to już chyba w kosmos można polecieć takim samochodem. To jest coś nieprawdopodobnego. No dobrze, no za takie cacka zawsze się płaciło. Te najbardziej markowe samochody zawsze były drogie, zawsze były w cenie i zawsze znajdowały jakichś swoich nabywców. No tu na szczęście tylko właściciel tego biznesu sobie zarezerwował jeden. No właśnie, bo tak, Bugatti jest własnością grupy Volkswagena i nie ujawniono oficjalnie, kto kupił ten samochód, bo on już jest, proszę państwa, sprzedany, ale branżowi eksperci sugerują, że do swojej kolekcji dodał najnowszego Bugatti były prezes Volkswagena, Ferdinand Piechlek kupił tak sobie. Jest. No i dobrze, i ma to cacko w swojej kolekcji. A swoją drogą ciekawe, jak ta kolekcja wygląda. Chętnie rzuciłbym okiem, bo to muszą być prawdziwe rarytasy. No podobno, bo i to te najdroższe marki i to w ciągu historycznym, czyli to jest kolekcja o potężnej wartości historycznej, nie tylko samych walorach technicznych i finansowych. Jej wartość rośnie w czasie. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, wskaże, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Shake it like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me. Never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. Zero, zespół Yeyeyes, rok 2009, marzec dokładnie i kilka dni temu ta właśnie płyta, trzeci album nowojorskiej grupy, płyta It's Blitz, obchodziła swoje 10. urodziny. Przy okazji wspominałam sobie moje spotkanie z Karen O, wokalistką grupy, właśnie wtedy w marcu 2009 roku w Londynie i pamiętam, że pytałam ją m.in. o to, czy zbliżająca się 30 skłoniła ją do pewnych refleksji, które słychać na tym albumie i zadałam to pytanie tak niefortunnie i niezręcznie, że zamiast 30 zrobiłam z tego 40, co oczywiście w sekundzie poprawiłam, ale zaczęłyśmy się śmiać z tego, że nie, no 40, daj spokój, gdzie tam 40? No i proszę, 40. Płyta It's Blitz, Yeyeyes. Znakomity album, który świetnie zniósł pierwszą próbę czasu, jaką jest dekada. Obchodzi w tym tygodniu swoje 10 urodziny. Dziękuję za wszystkie listy od Państwa. Jest ich tak wiele wspomnień, że naprawdę myślę o tym, by temat seriali lat 90. nie powrócił jeszcze w przyszłym tygodniu, ale na razie Beverly Hills 90210. Pani Paula pisze, że ten serial najpierw oglądała jej mama, a później ona przejęła pałeczkę. Pan Kacper pisze, że Beverly Hills to było coś. Połowa z nas, chłopców, kochała się w Brandzie, a druga połowa w Kelly. Ja należałem do tej drugiej połowy, od zawsze wolałem blondynki, pisze pan Kacper. U dziewczyn odpowiednio był albo Brandon, albo Dylan. Dobre czasy. Pani Patrycja pisze, że pamięta, z jakim przejęciem oglądała pewnie wszystkie odcinki. To była tak odmienna rzeczywistość, że faktycznie bardziej oglądało się to jak jakąś bajkę. Szalone lata 90. Beverly Hills 90210, Popcorn, Bravo, czyli magazyny i przede wszystkim muzyka, pisze pani Patrycja. Pan Konrad też pisze, dla mnie to był pierwszy wspaniały serial. Miałem wtedy 14 lat, pojawił się w naszej telewizji i zrobił furorę. W całej mojej szkole podstawowej rozmawiało się o nim na przerwach. anna.gacek@polskieradio.pl. I w listach od Państwa często pojawia się także wspomnienie tego serialu. To break. Ja nie spodziewałam się, że emisja tej piosenki sprawi Państwu tyle radości. Pani Ilona otwiera w tej chwili moją skrzynkę pocztową, pisząc: o matko, jak ja płakałam, kiedy Robert Downey Jr. odchodził od niej, czyli od Ally McBeal, jak lepił tego bałwana. Ja nie pamiętam lepienia bałwana w serialu Ally McBeal. Jeśli ktoś z Państwa może podesłać mi kontekst, to bardzo poproszę. Pani Beata pisze, że biegła wręcz do domu, żeby zobaczyć serial Ally McBeal. Po każdym odcinku musiałam chwilę posiedzieć w ciszy. Pojawiają się także listy, że Ally McBeal była w tamtych czasach prawdziwą idolką modową. No tak właśnie było. Ja myślę, że na przykładzie tego serialu uczyłam się definicji słowa neurotyczny. Dziś w roli głównej w Do Południa seriale lat 90. Wracamy do wspomnień po godzinie 10. Teraz Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Czy wy wiecie, co to jest Dzień Kobiet? Musi być taki jeden dzień, że mężczyźni okazują kobiecie miłość. I właśnie Dzień Kobiet to jest. O kobietach nie można zapomnieć. Dlaczego? Nie wiem. No, ale ja bym chciał, żeby moja mama miała granatową sukienkę z kwiaty o kolorze bordowym. Dlaczego akurat taką? Żeby jakoś wyglądać. Moja mama chyba tego bardzo pilnuje. Trzeba mieć jakiś taki naturalny makijaż w kolorze kawy z mlekiem, jakiś tam pokład na skórę. Dosyć niecodzienny. Ładność jest ważna, bo żaden pan w ogóle nie spoglądnie. I to dopiero smutne będzie. Rozpacz, czarna rozpacz. Żadnego innego uczucia nie można by w to włożyć. A ile trzeba mieć lat, żeby stać się kobietą? 40. To dużo czy mało? Nie wiem, bo nie umiemy do tego liczyć. A ja mam narzeczonego? Mam? Tak. Mów. Wyładka mam. Ma takie żółte włosy. Tak, i zęby. Nie myję zębów, ale kocham go. Bo mamy plany. A jakie? Chcemy wziąć ślub. I też lubimy się z nim bawić i z Marcinem, ale z Marcinem nie wyjdę za męża. Na przykład ja i Lena jesteśmy bardzo z sobą powiązani. Na poważnie. Bardzo? No, ja bym powiedział, że bardzo. A ty na Dzień Kobiet coś jej dasz? No, chyba jakiś ładny obraz. Na przykład zrobię zwykła łapek i pomponów, o ile tylko je kupię. Ale na szczęście mam swoją portfonetkę i pieniądze od wróżki zębuszki. Ile masz? 13, ale teraz mam więcej, bo 2 zęby wypadnęły, no i kasę mam. A złożysz życzenia swojej Lence? Tak, i mojej mamie, na wszelki wypadek. I'm undecided about you again. Mightn't be right that you're not here. It's double-sided, 'cause I ruined it all, but also saved myself by never believing you, dear. Everything good I deem too good to be true. Everything else is just a bore. Everything I have to look forward to has a pretty painful and very imposing before. Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it and letting it go. Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it and letting it go by the board. I have too been playing with 52 cards. Just 'cause I play so far from my vest. Whatever I've got, I've got no reason to guard. What could I do but spend my best? Oh, Santa, why'd you do it?